verb sau al unui adjectiv, indică sursa, motivul mișcării sau stării și folosește propoziția de. Și ceva mai rar, ex. Ex apare mai ales în proza clasică. Ex vulnere aigher, de pildă, bolnav de pe urma unei răni. Ex vulnere aigher. Ex vulnere aigher. Uitați, sunt mai bun și tradițional. Aigher. Eger, Aiger. Vedeți că e mai bine restituit, dacă ar trebui unde e restituită. Ex-vulnere Aiger. Bolnav. Bolnav de pe urma unei răni. Nu, mai sunt texte. Din proza clasică. Așa. Ablativele de cauză cu prepoziția de se gramaticalizează rapid, așa cum vedem, în qua de cauza, qua de re. Din ce pricină? Din ce motiv? Datorită cărui fapt? Qua de re. Deci qua de cauza, qua de re. Mai trebuie să vă întreb de ce știm clar că este gramaticalizat de timpuriu? Păi e clar. E evident de ce e gramaticalizat la formă. Păi și percepeți așa că este o topică neobișnuită care arată că este un monolit acolo. Cva de cauza întotdeauna se spune așa. Da? Nu de cva, cauza. Cva de cauza. Da, da, da, sigur. Deci, o formulă fixă, ăsta e indiciu că este o gramaticalizare. Ablativul separativ de mod este maxima abstractizare a separativului. Venit, venit! Deci, maxima abstractizare a separativului. Sunt sintagme separative de tipul e vero, de integro. De integro, știți ce înseamnă, da? De integro. Integer? Nu. Înseamnă întreg. Cum înseamnă? Cum să nu știți? Și de integro înseamnă din nou, da? Deci luând totul ca un întreg. Da? De integro din nou. E tot o idee la început. Da? Asta e de integro. E vero, e clar ce înseamnă. De industria. De industria înseamnă din adins. Cu bună știință. Cu voința de a face ceva. Asta e industria. E toto. Pe de-a dreptul, da? Toate astea ajung să funcționeze ca formule stereotipă. Și poate că așa se și explică faptul că nu l-ați recunoscut imediat. Nu l-ați putut traduce imediat, da? Fiindcă nu e suficient să pui alături termenii pe care îi aveți în față și să-i traduceți. E deja un sens care se fixează în această expresie. În afară de propozițiile despre care am tot vorbit, care sunt legate de ablativul separativ, mai menționez, dar doar întreagă, nu mă opresc la ele, propozițiile prai și prom, praie și prom. Pe care le vedem cum se fixează într-o afractizare. Amândouă însemnau la origine în fața, dinaintea, după care se fixează într-o formă abstractizată, fie comparativă, prai nobis, deci comparativ, prai nobis, mai presus de noi, cauzal, prai metu, de frică, de interes, pro patria, de interes, pro patria, de echivalență, pro filio, drept fiu. Ar trebui să traduc ca și fiu, da? Primul care era prai nobis mai presus de noi. Da? Cauzal prai metu de frică, pro patria de interes, pro filio de echivalență. Se mai folosesc și alte propoziții secundare, adică cele provenite din adverbe. Coram, palam, clam, palam, cu bigurile. Palam, nu, simplu, simplu, pe față. Și prin opoziție cu palam se folosește clam, pe ascuns. Nu vă erau cunoscute? Palam și clam, palam pe față, clam pe ascuns. Se dau două fragmente, o să le primiți. Palam și clam. Și expresii, eatenus, eatenus, quatenus, până într-atât, nu cât. Și quatenus. Eatenus, quatenus, până într-atât, nu cât, pentru cât. Ele sunt corelative, iată și cuvântul. Bun, și cu asta am terminat ablativul separativ, ablativul instrumental. Este consecința înglobării vechiului caz indo-european al instrumentalului. În ablativul latinesc. Așa spus, e vorba aici de contopirea a două cazuri vechi în europene, instrumentalul și separativul. Da? Și văzuserăm deja că și locativul ajunge să se concătească și toate acestea împreună formează ablativul latinesc. Altfel spus, înăuntru ablativului latinesc, întâlnim locativ, ablativ-locativ, adică, întâlnim separativ, care este ablativul propriu-zis, da? Etimologic vorbim ab fero, da? De unde ab lativus, ăsta este separativul. Da? Și instrumentalul, cel despre care vorbim acum, e o situație tipică de 3 în 1. Da? Asta este ablativ. Ce are? Cafea, zahăr și lapte, nu? Avem de toate aici. Ăsta este ablativ. Da? Și, bineînțeles, dar cât de admirabilă este evoluția ablativului în latină, formal. Da? Este practic o dezvoltare incredibilă a unei forme slabe din proteină europeană. Da, deci, formal, foarte puțin se deosebă de celelalte cazuri. ablativă. În latină există, nici nu știu ce a fost mai întâi, plăcerea de a multiplica forma ablativă sau această contopire a trei cazuri într-unul singur. Probabil s-au produs simultan, da? Dacă tot s-au contopit trei cazuri într-unul singur, atunci ăsta măcar să fie bine marcat forma și este. În latină, ablativul este foarte bine marcat. Este a trecut ușor recognoscibil. Asta înseamnă că e bine marcat, da? Deci e o bine facere. Bucurați-vă de ce au făcut latinii vechi, vechi, vechi, care au marcat bine forman ablativul. Așa cum la greacă, vă bucurați că au păstrat iota suscris. Ce tragedie ar fi să... tragedie nu grecească, universală, să pierdă iota suscris de la dativ. Da? N-ar mai putea recunoaște atât de ușor formă de dativ singular. Nu, așa avem un semnul de ceva, e perfect, e ca un semnul de alarmă. Eu sunt dativ, eu sunt dativ, da? Ia-mă seama. Bun. Ablativul instrumental cu valoare concretă indică, cum să-i spunem, instrumentul, indică unealta, dacă vrem să-i spunem altfel, dar de fapt despre asta e vorba. Instrumentalul indică instrumentul. Dacă îi spun un alt, mă tem că e mai neclar. Da, cu instrumente clar. Suportat și turiful, dacă e clar. E vorba mai ales de un instrument pus în mișcare de o persoană. Gladiis pugnatum est. Gladiis pugnatum est. S-a dat lupta cu sabiile. Gladiis pugnatum est. În acest impersonal s-a dat lupta cu sabiile. Adică, ei au luptat cu sabiile. Ei au folosit sabiile ca instrument. Dar forma impersonală este și mai... Înainte a prelua realitatea hispanică a sabiei de 55 de centimetri, s-a folosit gladius în limba latină? Ca adesea, nici măcar nu este... Am văzut în lucrurile istorice că nici măcar nu e tradus ca sabie, ci ca gladius. Tocmai pentru că e o realitate foarte, foarte distinctă. Adică n-a luptat nici cu pumnalul, nici cu sulița, nici cu altceva, ci cu gladius. Că avea un arsenal foarte bogat asupra lor și asta spune în ce fază a bătăliei sunt, la care dintre arme au ajuns. Da... Da, bine, nu știu. Chiar nu știu nimic despre... sau aproape nimic despre arme, dar e interesant. Deci nu s-a luptat cu sabie, s-a luptat cu... gladiusurile. Gladiolele, da? Gladiolele. Cum să le spun? Da, sunt sabioare, da? Asta sunt gladiolele, da? Nu, aici. La... Care-i pluralul? Gladiusurile. O lăsăm pe latin, deci la ce înțeleg despre ce? S-au luptat cu armele. Cu armele acelea specifice care se numesc și au cât 55 de centimetri între anii cu tare și cu tare. Dar parcă era și ocupat de ce fără în ultimul timp. E prima de orice. E pe mai multe domenii. Ah, iertare. Nu, da. Din potrivă, eu am un interes de natură istorică. Da, natură istorică. Sistemul de cale ferată. Ia faceți voi o echipă, da? Și călătorii prin istorie. Nu, gata, am adică instrumentar. Bun. Apare și pe lângă verbe și expresii care nu mai impun firesc un instrumental. Deci se diluează sensul. Utor, fruor, A se folosi de, a se bucura de. Construcția firească, clasică, a acestor verbe este cu ablativul instrumental. Da? Se folosește de ceva, chiar simțim că e vorba aici de un instrument. Te bucuri de ceva, mă rog, cumva putem percepe că e un instrument. Ce se întâmplă însă în limba populară? O pierdere a utilizării instrumentalului aici și se extinde utilizarea unui acuzativ, un complement de obiect, în acuzativ, așa cum în principiu spunem și noi, folosești ceva, da? Dincolo, te bucuri de ceva, nu știu. Nu putem folosi un complement de obiect. Avem vreo... Chiar nu poți să intrați nimică, a? Nu, nu. Nu avem ce să facem. Deci, când bucuri pe cineva, îl faci bucuros. Nu, așa de la șeptimă, nu de instrumental e vorba aici. A se bucura ceva. E bucur de succesul cuiva. E tot de. Da. Până la urmă e tot un instrumental, așa din luat cum este, deci succesul cuiva este instrumentul care te aduce ție bucurie. Nu trebuie niște sinonime de la a se bucura. Nu știu, în fine, n-are importanță. Ajungem primul exemplu pe care l-am dat. A se folosi de, așa traducem și noi în românește, dar și a folosi ceva. Da? Atunci chiar simțim cum se pierde vechea construcție, putem să spunem așa, da? Vechea construcție a verbului cu un instrumental și în limba populară și tot mai larg aceea se fixează utilizarea unui acuzativ pe lângă aceste verbe, de parcă ar fi verbe tranzitive. Și multe alte verbe de același tip, care trec de la utilizarea unui ablativ instrumental înspre acuzativ, se folosește ablativul instrumental prin extensie. Probabil a început cu valoare stilistică, pe lângă verbe cum ar fi pluit, pluit sanguine, plouă cu sânge, da? E imagine foarte puternică, e imagine poetică, e imagine elaborată. Nivit sagitis, nivit sagitis, nivit sagitis, ninge cu săgeți. Noi spunem că plouă, da? Da. Noi n-am spune ninge cu săgeți pentru nimic, că nu. Pentru noi din soare este ceva frumos, așa, feric, ca de frunșel. Da? Nu poate să ningă nici cu pietre, nici cu săgeți pentru noi. Da, de fericit, ăștia se întâlneau destul de rar cu zăpada și atunci poate când era o zăpadă, fă și grindină. Când ningea, simțeau... Nu știu. Mă impresi expresia plouă with cats and dogs. Așa, nu? Nu știu de imagine. Eu cred că e o imagine auditivă. Nu știu, nu știu, habar n-am. Nu știu, testele de limbă, da, da, sigur. Au redat cu, au plouă poate des, poate. Abundent, cred. Da. În felul ăsta. Da, bine, pe tipicul ăla. Nu, putem cel mult să compătimim câinii și pisicile care dată ca un câine ut. Nu, în felul ăsta e, compătimesc animalele când plouă. Și chiar pisica știe să cadă. Până combinăm un câine ud cu o muiță care pică, eu cred că e sonor totuși. Și ce? Eu n-am întâlnit expresia asta. Oh, Vecheată, da? Mă tem că au preluat-o și românește foarte mult. Plouă cu vești. Da. Nu cu hot dogs. Mai bine. Nu, nu. Ca cu hot dogs ar fi mai bine. Și cu cât trece timpul, va pica din ce în ce mai bine. Gata. Da. No. Nu, ar fi imagine mai degrabă de țigania. Știu și eu mai degrabă de Vechiul Testament, da? Unde plouă cu broaște. Da. Da. E mai complicat. Era și un film să dă să plouă cu chitel, un film de animație. Să plouă cu chitel. Dați-vă să vă întoarcă pentru ziua. Eu sunt de vin, dacă am dar mi-am terminat, avem și grindina. Plumbo et saxis grandinat. Plumbo et saxis grandinat. Care, da? Grindinată, nu știu. Cum era cu drojdie? A, drojdie. Grindinește cu plumb și pietre. Deci care? De parte ar fi grindină, cald pietre și plumb, de parte ar fi plumb, de parte ar fi... Cald pietre? Plumb o exaxis, cald plumb și pietre, de parte ar fi grindină. Cum se zic asta? Am grindinină. Nu, era saxis, că înseamnă pietre. Pietre, da. Da. A, nu știu? Nu. Da. Bun. Pot apărea asemenea ablative instrumentale și pe lângă adjective, care au un conținut verbal puternic, care se permită o combinire de acest fel. Plenus, de pildă, plin de. Refertus, cu sens asemănător. Fluens, da, care curge. Ornatus, împodobit cu. Dar vă trași pietre cu ornatus, cu știați, da? Gravis, care ce înseamnă? Gravis, greu, încărcat de, da? Comitatus, comitatus, însoțit de, însoțit de. Fretus, care se sprijină pe. De fapt, cred că știam comitas, comitatis, așa e? Deja, asta e un comentariu. Toate aceste adjective pot fi însoțite de ablativ instrumental, aflat însă în concurență cu genitiv și dativ. Funcții derivate din ablativul instrumental. Mai întâi, așa numitul ablativ prosecutiv. Ablativul prosecutiv indică drumul ales. Am văzut concret sau caplan, da? Drumul ales. Calea văzută ca îndeplinire a itinerariului. Deci este o formă concretă, da? Este cale la modul absolut, este metodă, da? Ca să vorbim etimologic. Este o realizare concretă. Asta e ablativul prosecutiv. Exemple. Via Apia Profichischi. Pornesc pe Via Apia. Via Apia Profichischi. Porta Capena Reversi. M-am întors prin Porta Capena. Da? Deci o cale de intrare în Roma. Se folosește atât de des termenul via în asemenea formulări ale ablativului prosecutiv, încât de multe ori nici nu mai trebuie formulat, subînțelege, așa cum îl vedem în întrebarea qua, pe care așa o și traducem. Cum traducem qua? Pe unde? Pe unde, da? De ce să fie femininul? E clar. Qua via. Pe ce cale? Da? Asta e pe unde? Pe ce, pe ce cale? Da. Și mai apare doar articol. Mai departe, se extinde această utilizare la domenii învecinate și atunci se poate spune tot o flumine și numele râului respectiv. Deci a merge pe tot râul, tot o flumine care fie el. Omni ora maritima, omni ora maritima, pe tot țărmul maritim. Omni ora maritima. De aici se desprinde și expresia terra maricve, pe uscat și pe mare. Terra maricve. Și tot ablativ prosecutiv presupunem și în formulele standardizate dextra sinistra, dextra manu, sinistra manu, dextra parte, sinistra parte. Deci pe partea dreaptă, pe partea stângă, pe mâna dreaptă, pe mâna stângă. Și ne mai spunem uneori pe mâna, da? Destul de rar, mai degrabă arhaic, adică arhaizant, dar încă se mai spune. Dar tot așa spunem mai degrabă forma simplificată, da? În dreapta, în stânga. Pe dreapta, pe stânga. Fără să mai spunem nici parte, nici mână. În vorbirea populară, unde existau adverbele hic și ilic, hic și ilic, deci chiar adverbele, ele ajung să fie înlocuite de hac și ilac. Hac și ilac. Or, acestea sunt clar ablative prosecutive. Și iarăși presupunem aici manu sau parte. Dar vedeți cum alună uzul dinspre vechile adverbe înspre niște demonstrative în formă adjectivală care își pierd numele căruia îi se subordonează și puteau să se adverbializeze și ele, dar în această formă care ne dezvolie istoria lor, care fel n-ar avea de ce să fie feminin. Asta ne spune totul despre cum au ajuns să fie adverbe. Sigur că unde e vorba de loc, e vorba și de timp, există și o variantă temporală. Un singur exemplu din Cicero, din De natura deorum. Saturni stella. Saturni stella. Staua Saturn, da? Planeta Saturn, îmi spune noi. Triginta fere anis. Triginta. Triginta fere anis. Cursum suum conficit. Saturn își încheie parcursul, da? Cursul complet în aproape 30 de ani. Ablativul instrumental poate arăta și prețul. Și așa se folosește pe lângă verbe de tipul emere, emoemere, a cumpăra, vendere, nu vin mai traduc, conducere, locare, Din traducția lui traduce voi. Locare. Ce înseamnă? Locolocare. Locolocare. A fi undeva. Tocmai că nu. Tocmai că nu. Păi și în română, locație e chirie, nu? Exact, exact. Deci locare înseamnă a da în chirie. Da? Are vreo legătură cu localizare? Contractul de locațiune. Da, nu e de închiriere. De închiriere. Am văzut și un afiș. Locație de închiriat. Închiriere de închiriat. Cine mai știe? Clasiciștii mai știu ce înseamnă locație și locolocare. Și în câțiva ani se vor obișnui și clasiciștii că locație înseamnă loc. Nu? De îndată ce Dexul va accepta sensul ăsta și cred că mai are foarte puțin până să va accepta locație. Nu? Cât din jurul vostru se feresc de folosirea lui locație cu acest sens? Numărați pe degetele de la o mână mai puțin degete, da? Ne spunea profesora noastră de română, de ce să nu mai folosim pe locație? Asta pe locație înseamnă loc închiriat. E o utilizabilă ca loc, adică nu facem distinția. Da. Și e din ce în ce mai larg folosit, așa? Pentru că sună de loc. Este încă un anglism. Da? Mă rog, și în expresie, de ce nu se folosește afirmat într-un loc, afirmat într-o locație? Că se utilizează ca loc închiriat. Da. Și probabil că mare parte din succes vine din fișele acelea standardizată de pe internet. Fiecare se definește pe sine și spune și locația. Adică nu spune ce a închiriat el sau ce dă el în închirie, spune unde se află. Da. Dar nu o să spui locul. Unde te afli? Da, da. Păi locație. Unde ți este locația? Curând o să ne lămurim și cu asta. Constare, iarăși poate să indice prețul. Valere, vale o valere. Iarăși nu e nevoie să-l traduc. A valora, da, asta e valere. Stare. Și, de ce nu, este, da? Care este cel mai frecvent și care poate fi, poate să lipsească. Da? Deci cu elipsă, până la urmă, ablativul de preț se poate ascunde un nivel. Nu mai dau exemple pentru tot ce poate însemna preț, poate fi prețul concret, da? Cu care se cumpără sau se închiriază sau mă știu ce să facem. Sau poate fi la modul poetic, metaforic, da? Să cumperi cu prețul sângelui, da? Să dai prețul sângelui pentru ceva. Despre asta nu mai vorbim, le puteți înțelege în fiecare text. E suficient să știți că există aplativul prețului. Se leagă de ablativul prețului, ablativul pedepsei, utilizat mai ales cu verbe care implică o amendă, punire a pedepsii, multare, mă dau o amendă, chiar asta înseamnă. Și prin analogie, multare. Da, multă multare. Apare într-o formă veche și mulcta. Mulctare. Dar până la urmă se fixează ca multare. Prin analogie și pe lângă verbe ale condamnării, da? Damnare, condemnare, damnare, condemnare, aici vă dau un singur exemplu, damnare, capite, damnare, capite, înseamnă? Damnare, capite. Condamna... Decapita. Da! Damna capul. E condamnare la moarte. Da. Nu spune în ce fel. Da? Damnare capita este o condamnare la moarte. Îți ia capul. Nu știu pe ce e capul. Poate fi și cu o travă. Dar nu e. E pedeapsă capitală. E pedeapsă capitală, exact. E pedeapsă capitală. Și o să vedem săptămâna viitoare sau cealaltă, că există și varianta genitivului. Este genitivul pedepsei, damnare capitis. Da? Dar e din ce în ce mai frecvent la dativul. Nu doar că sunt trei cazuri într-un singur, nu doar că este bine marcat, ci se extinde, se extinde. Și se extinde, asta e important, în detrimentul altor cazuri. Asta este ablativul latin. Bun. Ablativul instrumental definește și măsura, adică unitatea de măsură, concretă sau abstractă. Poate fi vorba de un interval, intervalo di stare, modico intervalo di stare, va fi la o distanță de o distanță mijlocie, da, potrivită, modico, intervalo di stare, sau magnus homines, virtute metimur non fortuna. Magnus homines, virtute metimur non fortuna. Pe oamenii însemnați, pe oamenii măreți, îi măsurăm după curaj, după caracter și nu după soartă. Soarta nu depinde de ei. Caracterul este unica măsură potrivită pentru ei. Virtute, metimur, metimur, non fortuna. Ablativ instrumental cu funcții abstracte. Cauza, mai întâi, se indică motivarea principală a unei acțiuni. Și nu v-am avea exemplu, pentru că întâlniți fragment ablativul de cauză. Poate fi o cauză prezentată afectiv, dar asta se deduce din lexic, dacă se folosește un termen ca studio, atunci este o cauză afectivă, da? Studio din preocupare, din râvnă. Metu, timore, de frică, de spaimă, dacă vrem să le diferențiem. Odio, de ură, din ură. Din ablativul instrumental al cauzei se desprind formule adverbializate hoc, eo, eare, quare. Hoc, eo, cum? Hoc, eo, eare, două cuvinte, da? Ea, re, faptul acela, quare. Care lucru? Și tot de aici a apărut causa și gratia, grația, causa și grația, care până la urmă devin postpoziții, da? Se gramaticalizează complet, dar din această funcție a ablativului instrumental de cauză. Tot tot din ablativul instrumental se desprinde un complement care este cunoscut sub această titulatură al circumstanței concomitante, ablativul circumstanței concomitante. Îmi pare rău că sună atât de violent. Nu putem îmblânzi decât cel mult spunându-i al circumstanței însoțitoare. Tot nu e foarte clar, dar trebuie să știți că există. Ocurențele acestui tip de ablativ sunt frecvente și, cum să zic, cu mult mai grande și mai plăcute decât numele pe care poartă complementul. De pildă, luna plena, da? Pe luna plină. Asta e o circumstanță concomitantă. Plena de lume. Nu. Într-o gramatică de tipul celei sanscrite a lui Panini nu s-ar fi inventat niciodată o expresie atât de barbară cum este asta, circumstanțe concomitante. Sau nu știu, poate vouă nu vă displace atât de mult cât îmi displace mie. Panini pornea întotdeauna de la exemplă, da? Alegea un exemplu și acela era emblematic. Dacă vreți să-i spuneți complementul luna plena, eu m-aș bucura că nu o să întreagă nimeni altcineva decât noi ăștia care am fost acum de față. Dacă m-a apucat să spună că este un complement de luna plină, mă tem că oricine o să vă pice, da? La examene sau în gândul lor. Dar e un exemplu, luna plena. Și pricepeți la ce se referă. Auspicius. Sub auspicii, da? Astea sunt concomitante. Imperio, sub porunca. Iusu, imperio, sub stăpânirea, pardon. Iusu, sub porunca. Damno, sub condamnarea. Și poate intra eventual aici o formulă de tipul frequentissimo senatum, frequentissimo senatum, frequentissimo senatum, deci senatul aflat în număr foarte mare, da? Majoritar, dacă nu e chiar complet, poate fi perceput ca un ablativ absolut, dacă presupunem un verb de existență. Dar, mai degrabă, suntem în prezența unui ablativ al circumstanței concomitante. Dar ce se întâmplă când senatul este întrunit majoritar? Repetisim senatul. Sunt, de asemenea, însușiri, sufletești, care pot fi redate prin ablativ instrumental. Și, mai degrabă, e vorba de însușiri dobândite prin educație. Suma doctrina. Da? Asta este o însușire dobândită prin educație. Genitivul calității, care intră în concurență cu acest ablativ al însușirilor, indică de obicei trăsăturile înnăscute. Și asta e o distinție pe care o să o facem vorbind despre genitiv. Da? Deci o calitate prezentată în genitiv este cunoscută, o calitate prezentată, o însușire prezentată în ablativ este dobândită. Și în fine, ablativul sociativ, aproape că nu mai trebuie să spun ce înseamnă, sociativ, da, arată o alăturare, o asociere, de obicei cu prepoziția cum și este rezervată persoanelor, această funcție a ablativului, deci ablativul sociativ, persoanelor, ex emilia, cum să spun altfel, și personificărilor. Adică voi puteți să vă asociați cu o carte. percepeți cartea ca fiind personificată și e tot un complement sociativ. Bine, am terminat ablativul, facem pauză și apoi continuăm cu dativul, da?